मुमुक्षुर मोक्षे कथम आकांक्षा भाव मुमुक्षु तो व्याघाता इति आशंका हो। कर्तव्यासन हिरण से फलाकांक्षा अविनाभूता ही कारण आदि आकांक्षा तत्वस्य आदि ज्ञान में फलाकांक्षा नहीं तो कारणादि अपेक्षा नहीं तो कर्णादि आकांक्षामपि तत्व व्यावर्तयति। तो तत्वस्थिति ज्ञान होने पर मोक्ष में कथम आकांक्षा अभाव मुमुक्षु मोक्षे कथम आकांक्षा अभाव मुमुक्षु है और मुख्य की इच्छा है तो आकांक्षा अभाव कैसे होगा मुमुक्षु तो का व्याघात होता है। इति आशंका हो। निरंतरायतो शेष पुमर्थस्यात्मरूपतः नचान सत्रय शून्येह भावनिष्ठा परीक्षकैः। निरंतर आयत अशेष पुमर्थस्य आत्मरूपतः संपूर्ण पुरुषार्थ निरंतर व्यापक अशेष पुमर्थ निरंतर आयत सर्वव्यापक पुरुषार्थ आत्मस्वरूप है। न च यह अंशत्र शून्य परिचय के भावना इष्टा अंशत्र किम केन कथम आदि अंशत्र नहीं इसे भावना परिचय के न इष्टा कोई भावना नहीं है। तस्य कथम मुमुक्षु का तदा आकांक्षायामपि आकांक्षा मुमुक्षु मोक्ष की तो इच्छा है पहले थी मुमुक्षु की ज्ञाता आत्मतत्व जीवन मुक्त न किंचित अपेक्षते ज्ञातम आत्मतत्व ये न स ज्ञाता आत्मतत्व और जीवन मुक्त ही ज्ञान हो गया किंचित न अपेक्षते आगे मोक्ष की इच्छा ही नहीं ज्ञात हो गया तो मुक्त हो गया। ज्ञान विधिश्चात्र निराचिकित ज्ञान की विधि ही नहीं है ज्ञान में विधि नहीं होती पुरुषतंत्र नहीं है। तस्मात् फलाकांक्षा निवृत्तिया इतर निवृत्ति ज्ञान फलाकांक्षा फल की इच्छा नहीं आत्मतत्व ज्ञान हो गया इतर निवृत्ति ज्ञान विधि की निवृत्ति हो जाएगी ज्ञान विधि नहीं और करणादि की आकांक्षा ही नहीं उसे अंशत्र भावे फलित तो अंशत नहीं होगा तो न अंशत्र नहीं तो अंशत्र शून्य कोई भावना परिचय के न अंशत्र के बिना कोई भावना विधान के नहीं है। वेदांतेषु भावनाभावे सिद्धमर्थम आह वेदांतेषु संशत्र वाली भावना नहीं है भावना नहीं उनसे क्या होगा सिद्ध कहते भावना तो भावना तो न चान्यत्र विधिरभ्युपगम्यते मोहमात्रांतरायां मुक्ता वस्तु यथोदितम्। भावना तो अन्यत्र न च भावना तो अन्यत्र विधि अभ्युपगम्यते विधि भावना के बिना अंशत्र वाले भावने के बिना विधि नहीं मानी जाती है। मोहमात्रांतराया मुक्तो मुक्तो मोहमात्रांतरायाम यथोदितम अस्तु केवल अज्ञान में मात्र व्यवधान है तो यथोदितम ज्ञान मात्र से अज्ञान निवृत्ति पूर्वक मुख्य है और कोई जरूरत नहीं है। वेदांतेषु द्विविधस्य विधेर असंभवात् अविधिस्पृष्टं ब्रह्म तत्त्व द्विविध विधि क्या कहे था हैं अच्छा विधि निषेध को लेकर के द्विविधस्य अभी विधेर असंभवात् अविधिस्पृष्टं ब्रह्म तत्त्वमादि वाक्य गम्यमिति तद्धिरेव केवल मुक्ति हेतु न कर्मेति कांडे और भिन्न साधना अधिकार नौ इति उत्तम। और कुछ नहीं है द्विविध और विधि साधना और कुछ नहीं विधि व्यवहार में आओ तो व्यवहार कुछ नहीं। विदित हाँ ठीक है वही तो वेदांत से द्विविध से विधि दोनों नहीं असंभवात विधि निषेध दोनों ही नहीं दोनों में लेना है निषेध विधि भी है। अविधि स्पृष्टम ब्रह्म ब्रह्म विधि स्पृष्ट नहीं है विधि संबंध नहीं तत्वमादि वाक्य गम्य मिति तद्धिर एव केवल मुक्ति हेतु ब्रह्म ज्ञान न कर्म इति कांडेर भिन्न कर्म कांड और ज्ञान कांड में साधना अधिकारी साधना अधिकारी भिन्न है। संप्रति उत्तम असहमान चोदयते मोहमात्र मोहमात्र अंतर या मोह अज्ञान मात्र अंत व्यवधान है तो यथोदितम मोह हो जाएगा मुक्ति ज्ञान से उक्ताया मुक्त हो ज्ञानादेव अंतराया निराश सिद्धे ज्ञान से मोह की निवृत्ति हो जाएगी। तन्मात्रम तद हेतु ज्ञान मात्र मुख्य हेतु यथा तो उत्तम तथा तो ठीक है न च मोहमात्र व्यवहिता सा किंतु साध्यार्थ मोह पूर्व पिछी का ही कथन करना है मोहमात्र अंतरायाम तो मुक्त हो यथोदितम अस्तु अज्ञान मात्र व्यवधान होगा तो आपका जो ज्ञान सिद्धांति का कथन करना हो ठीक है किंतु अज्ञान मात्र अध्याय व्यवधान ही तो ठीक नहीं है इसलिए मुक्ति को उस कर्म से सिद्ध होना चाहिए। न च मोहमात्र व्यवहिता सा किंतु साध्य सा मुक्ति साध्य कर्मादि करने पर साध्य होगी मोह अज्ञान मात्र व्यवधान क्या है तो कथम साध्यत्वम इति आशंक्य तदर्थम आदौ पक्षद्वयं करोति दोनों पक्ष करते हैं। एक देशो विकारो वा संसारी त्वात्मनो यदा किं तदाप्युक्त मार्गेण मुक्ति किंवा किरयाशयात एक देश संसारी आत्मनो एक देश वा विकारी भाषा यदा एक देश किम तदा किम तदापि उक्त मार्गेण मुक्ति किंवा क्रियाश्रयात एक संसारी एक देश तो विकारी हो और तदापि ज्ञान से मुक्ति अथवा कर्म से यदा मतद्वयम् तथा विज्ञानादेव मुक्ति क्रिया तो वा एक देश अथवा विकारी दोनों में से दो मानो तो ज्ञान से ही मुक्ति अथवा क्रिया से विषय ज्ञान अभिज्वाय वेदांत से द्विविध से विधेय समवाद हाँ ज्ञान विधि से अत्र निराश कृषि तस्मात पर हाँ ज्ञान इच्छा में जिज्ञासा में तो दोनों विधि नहीं किंतु नहीं द्विविध विधि हाँ पहले ज्ञान विधि कोई हो तो द्विविध विधि कहेंगे दो प्रकार विधि वेदांत में नहीं दो प्रकार विधि पहले सिद्ध हो तो यहाँ निषेध करेंगे ना ज्ञान विधि है ज्ञान विधि तो है ही नहीं तो उसका निषेध जो द्विविध सी वेदांत से द्विविध से विधि असंभव हाँ वो आशंका करके ज्ञान विधि का है किंतु द्विविध से विधेय वेदांत से द्विविध से विधि असंभव कौन से कर्म विधि तो है ही नहीं विधि मात्र का निराकरण करेंगे ज्ञान विधि की शंका है तो ज्ञान विधि निराकरण करेंगे कर्म विधि की तो शंका ही नहीं वेदांत में नहीं कर्म विधि तो की शंका नहीं है हाँ उपासना विधि और ज्ञान विधि उपासक उपासना को ज्ञान कहते हैं हाँ उपासना विधि तो है ही उसका तो निराकरण नहीं करेंगे कर्म समुचित भर्तृ प्रपंच मत इसमें आया है इसमें तो नहीं आया ना हाँ वो तो आशंका हुई है मोह मात्र व्यवहिता नहीं किंतु साध्य है कर्म साधन से कर्म कांड में कर्म विधि है, उसका शेष वेदांति आया। वेदांत में कर्म विधि तो नहीं, कर्म विधि का शेष, कर्म कांड में कर्म विधि, उसका शेष वेदांत रहता आया था। अच्छा, इसके पहले कुछ विभुत्पकार वेद आया, कर्म विधि ज्ञान विधि कहेंगे, ज्ञान विधि। अच्छा ठीक है, इसको फिर देखकर बताएंगे दो प्रकार विधि किसको लेना है। अभी तो मैं पहले थोड़ा देखने से दो प्रकार, ये अभी कौन सा दो से 53 में मुक्ति की माँ क्या है। हाँ ठीक है, मैं यदा मतद्वयं तदा विज्ञानादेव मुक्ति क्रियात्वा इति विषय ज्ञान से अकारकत्वात्, ज्ञान कारक नहीं, जीवस्य परिकम कैवल्यम क्रियासाध्यम निश्चयते तन्न साधनादि वैलक्षण्यम कांडे। धन में साधनादि है तो ज्ञान कांड में भी क्रियासाध्य हो जाएगा। इति मत्वा यदा यदेति यदा यदा यदा किं तदापि उत्तमार्गेण मुक्ति किंवा क्रियाशया था। ब्रह्मांशस्य जीवस्य ब्रह्माप्तिर्वा भेदध्वस्तिर्वा मुक्तिरिति विकल्पे आतंतुषेति। अंशपक्ष लेकर के ब्रह्म के अंश जीव मानेंगे, जीवस्य ब्रह्माप्तिर्वा अभेदध्वस्तिर्वा मुक्ति विकल्पे आतंतुषेन परिहति कि निवृत्ता निवृत्ताव्यव निःशेष संसारस्य तदापि तु आगन्तोरधिकारः स्यान् न प्रवृत्तौ कथञ्चन। निःशेष संसार से तो निवृत्त हो, संसार निश्चय संसार से निवृत्त हो तदापि तो आगंतुर अधिकार न प्रभुत्व कथंचन, प्रभुत्व में नहीं है। निश्चय संसार से निवृत्त हो तदापि तो आगंतुर अधिकार कथंचन प्रभुत्व न सार, प्रभुत्व में कभी अधिकार नहीं होगा जीव का, जो आगंतु जीव लेकर के वो एक देश हो विकार हो, संसार निवृत्त होने पर प्रभुत्व में अधिकार नहीं। आद्यम दुशयन पर है तो निवृत्त हो, आद्य पक्ष में जीव से ब्रह्म प्राप्ति भेद, ब्रह्म प्राप्ति के लिए अंशांश न रहे अभेद हो न कर्म साध्य तथा स्वभाव तथा सत्य सिद्धत्वात्। अथवा अंश पक्षे भी निःशेषस्य कर्मादिबंधस्य आगंतुकस्य द्वत्तौ, जो कर्मादिबंध आगंतुक है अनित्य है उसका ध्वस्तो एवं मुमुक्षुर अधिकार, कर्मादिबंध के निवृत्ति के लिए अधिकार न कर्मानुष्ठाने, कर्मानुष्ठान अधिकार नहीं। तस्पेक्षित ब्रह्म अवाप्तौ अनुपयोगात्, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर्म तो उपयोग नहीं। तन्न कथंचित अपि कर्म साध्या मुक्ति, मुक्ति कर्म साध्या नहीं। आगंतोर अधिकार आगंतो हो आगंतो हो आगंतो से धंसो तथापि तो आगंतो हो अधिकार आगंतो हो निवृत्त एव तथापि तो निश्चय संसार से निवृत्त एव, निश्चय संसार से निवृत्त एव आगंतो अधिकार। इसके साथ संसार निवृत्ति जितने अधिकार है उसमें आगंतु को कर्मबंध की निवृत्ति में अधिकार है, प्रवृत्ति में अधिकार नहीं। मुमुक्षु यदि है मोक्ष चाहता है तो उसका एक देश हो तो भी संसार निवृत्ति के लिए आगंतु कर्मबंध के निवृत्ति में अधिकार, कर्म करने में अधिकार नहीं। तो निश्चेष निवृत्त सती नहीं, पहले मैं बताया था निश्चेष संसार से निवृत्त एव निवृत्त सती, ऐसा नहीं निवृत्त होने पर नहीं। आगंतु हो निश्चेष संसार से निवृत्त एव अधिकार संसार से अभेद सत्य सिद्ध है। निश्चेष कर्म, हाँ निश्चेष निश्चय संसार कर्मादि बंध वो आगंतुक हो उसकी निवृत्ति के लिए अधिकार, इसलिए आगंतु हो निश्चय संसार से निवृत्त एव अधिकार न कथाचन प्रभुत्व, प्रभुत्व में अधिकार नहीं मुमुक्षु का कर्म साध्य। ये पहले आया अंशांशिनो अभेद आद्य कहा था जीव से ब्रह्म प्राप्ति, दूसरा भेद द्वितीय में रहा आत्मा, आत्मा ज्ञान निमित्तस्य अन्यत्वानुपपत्तितः तदाप्य विद्या विध्वस्ता वधिकारो न कर्मणि। आत्मा ज्ञान निमित्तस्य जीवस्य, आत्मा ज्ञानम निमित्तमस्य अज्ञान के कारण भिन्न हुआ तो अन्यत्वानुपपत्ति, वास्तव ब्रह्म से भिन्न ही नहीं, अन्य नहीं होने से अज्ञान से ही ज्ञान होते वास्तव भिन्न नहीं, तदापि अविद्या विध्वस्तु अधिकार न कर्मणि, तो किसी का अधिकार होगा अविद्या निवृत्ति के लिए कर्म में नहीं है। ब्रह्माभिन्न से जीवस्य तत्व तो तत्व भेद आएगा तो वास्तव भेद नहीं, उभय एकत्र विरोधात् दोनों भेद अभेद नहीं हो सकता है, अभेद से उभय सिद्धत्वात् अविद्या भेद अभिभेद, अभेद तो मानना पड़ेगा अविद्या से भेद वास्तव नहीं, न च अज्ञानाधीन भेद से जीव से वास्तव अन्यत्व व्याघातात्, अज्ञानाधीन भेद तो वास्तव भिन्न नहीं है, अतो न कर्मणा तद्ध्वंस सिद्धि, कर्म से नहीं तस अविद्या निवर्तक तो अत कर्म अविद्या का निवर्तक नहीं। तथा च भेदध्वस्ति मुक्तिपक्षे भी तन्मूला विद्या ध्वस्ति हेतु ज्ञान उपाय मुमुक्षु अधिकारो न कर्मणि, तथा न है क्या तथा चाहे हाँ चाहिए तथा च भेदध्वस्ति मुक्तिपक्षी, भेद ध्वंस ही मुक्ति, तन्मूला विद्या ध्वस्ति हेतु, मूला विद्या ध्वस्ति हेतु ज्ञान, ज्ञान उपाय मुमुक्षु का अधिकार कर्म में नहीं है श्रवणादि में। अंश पक्ष निराकृत ब्रह्म विकार से अभी जीव से दो विकल्प क्या था, अंश है था विकार है, विकार मानेंगे तो विकारी ब्रह्म प्राप्ति तद्भेद ध्वंस व मुक्ति, विकारी ब्रह्म है उसका विकार हो गया जीव, तो विकारी ब्रह्म को प्राप्त करनी मुक्ति अथवा भेद ध्वंसी ध्वस्त, विकल्प आद्य मत अतिदेश दुष्ट कर्तव्य, कर्तव्याभावतस्तव विकारोपि न कर्मणि, कारणैकत्व संपत्तेः स्वतः सिद्धत्व हेतुतः विकारेपि एवं कर्तव्याभावतः, कारण एकत्व संपत्ति सत्य सिद्धत्व हेतु, कारण के साथ एकत्व तो सत्य सिद्ध है, विकार है विकारी के साथ एकत्व सिद्ध है, इसलिए कुछ कर्तव्य नहीं है कर्मणि न कर्मणि, कुछ कर्तव्य प्रवृत्ति नहीं होगी। यथा ब्रह्मांश जीवे न कर्मण अधिकार, अंश मानेंगे तो अधिकार नहीं मुमुक्षु कहा, तथा तद विकार भी जीव मानेंगे तो भी अधिकार नहीं, तत्कार्य से कारण ब्रह्माभेद न कर्म साध्य प्रवृत्ति साध्य, कारण ब्रह्म अभेद कारण ब्रह्म अभेद कर्म साध्य नहीं है, तत्कार्य से तथा तद विकार भी जीव तत्कार्य से, यथा ब्रह्मांश जीवे न कर्मण अधिकार कर्म साध्य, कर्म साध्य से यथा ब्रह्मांश जीवे न कर्म अधिकार मोक्षेतुक्तं तथा तद विकारे भी जीवे तत्कार्यस्य कारण ब्रह्मावेद न कर्म साध्य। यथा ब्रह्मांश जीवे न कर्मणि अधिकार मोक्षेतुक्तं तथा तद विकारे भी जीवे कारण ब्रह्मा तत्कार्यस्य ब्रह्म विकार से जीवस्य कारण ब्रह्मा वेद ब्रह्म कार्य जीव हाँ ब्रह्म कार्य से जीवस्य क्योंकि विकार दिया है ब्रह्म विकार से जीवस्य कारण ब्रह्म वेद न कर्म साध्य कार्य कारण अभेद से स्वाभाविकता कार्य कारण ब्रह्म अभेद होने के लिए तो आवश्यक नहीं कर्म साध्य नहीं स्वाभाविक है अभेद तो ही कर्मणा कर्तव्य तो अयुगात कर्म से कोई कर्तव्य नहीं अतो न कर्मणि अधिकार मुमुक्षु तत्कार्य से कारण ब्रह्म वेदात तत्कार्य से जीवस्य कल्पांतरम दृष्टांतर निराचेष्ट मृद ये हुआ था दो विकल्प क्या विकार ब्रह्म प्राप्ति भेद ध्वंस निवृत्ति मृद मृदापत्रि घटस्यैव विकारस्यात्मनो ध्रुवम् अविकारात्मसंपत्तिः सा च तत्त्वावबोधतः घटस्य मृदापत्ति इव विकारस्य आत्मनः अविकारात्मसंपत्ति ध्रुवम् विकार का अविकारात्मसंपत्ति एक होगा जैसे विकार घट मृति है अविकारात्म है जीव अविकारात्म ब्रह्म विकार जीव का तद ध्रुव ही तदापत्ति सा च तत्त्वावबोधतः तत्व ज्ञान से ही होगा कर्म साध्य नहीं है यथा घटस्य मृद अभेद स्वाभाविक है भेद ध्वंस के लिए पक्ष है मृद भेद स्वाभाविक तद भेद अविद्याकृत तथा जीव से अभी ब्रह्म विकार से ब्रह्म विकार जीव स्वत विकारी ब्रह्म से अभी न है अभेद है आविद भेद है तत्व तो समय तत्व तो भेद नहीं हो सकता है न च तादृक भेद ध्वंस कर्म साध्य कल्पित भेद अविद्य भेद है तो उसका ध्वंस कर्म साध्य नहीं तस्य अविद्या निवर्तक अनुपपत्ति कर्म अविद्या का निवर्तक नहीं है तो अविद्य का ध्वंस का निवर्तक किस होगा कर्म किंतु स सम्यक धीमात्र लभ्यो स भेद ध्वंस सम्यक धीमात्र लभ्यो अतो अंश विकार पक्ष कांडयो हो साधनादि भेद इति भावो अंश विकार दोनों पक्षों में दोनों कारण में साधनादि भेद है एवं जीवांश जीवस्य अंशत्वं विकारत्वं च उपेत्य कांडेह साधनादि भेदं उक्त्वा तस्य अंशत्वादेव दुर्वचमिति मन्वानुभूते साधनादि भेदं उक्त्वा एवं जीवस्य अंशत्वं विकारत्वं च उपेत्य कांडेह साधनादि भेदं उक्त्वा तस्य अंशत्वादेव साधनादि भेदं उक्त्वा अभी कौन सा चलेगा 257 चलेगा 58 है अब क्या बोलते कांडेह साधनादि भेद किंतु सम्यग्धि मात्र लभ्यो अतो अंश विकार पक्षेरपि कांडो साधनादि साधनादि भेद हुआ हाँ भेद अच्छा ठीक है भेद ठीक है भेद है ठीक है मैं वो उसको अभेद सोच कर कहता दोनों अभेद भेद ठीक है हाँ दोनों में साधनादि भेद है ठीक है भेद भेद है वो जीव से अंशत्व विकार तो मान करके दोनों में साधनादि भेद कथन किया अभेद नहीं है वस्तु तो नाच जीव विकार होगा न तंस ही तस्वत्वादि दुर्वचम इति मतान ब्रूते कार्य कार्य कारण भित्त कार्य कारणता कुतः अभित्त चयरैक्यात कार्य कारणता कुतः कार्य कारण और भेदे कुत कार्य कारणता अत्यंत भिन्न में कार्य कारण असमहिच में कार्य कारण भाव नहीं होता है। रभित तो यदि अत्यंत अभेद होगा तो तयिक्याद कुत कार्य कारणता एक होगा तो कार्य तो कारण तो कैसे आएगा, अत्यंत अभेद अत्यंत भेद में नहीं होगा। अत कार्य कारण ग्रहणम अंशांशन उपलक्षणम कार्य कारण हो अंशांश हो अंशांश में अत्यंत भेद होगा तो अंशांश नहीं होगा, विंध्य हिमाचल में अत्यंत अभेद होगा तो अंशांश भाव नहीं होगा। अभेदे दोषांतर वक्त मुक्तम स्मार दोनों में अभेद माने तो विज्ञान विज्ञानात्म विकारस्य कारणैक्यं विमुक्तता सतस्तस्य च संसिद्धेः कार्यतानुपपद्यते कर्मात्वनर्थकं मुक्ता वेकदेशविकारयोः। विज्ञानात्म विकारस्य कारणिक्यं विमुक्तता विज्ञानात्म रूप विकार कार्य कारणिक्यं विमुक्तता कारण के एक होना मुक्ति है। तस्य स्वतः संसिद्धे कार्यता अनुपपद्यते तो एक दोनों की एकता जो मुक्ति है तो स्वतः सिद्ध है, सिद्ध से कार्यता अनुपपद्यते। अतो एक देश विकार मुक्त कर्म अनर्थकम एक देश विकार हो एक देश विकार पक्ष में भी मुक्ति में कर्म अनर्थक है। विज्ञप्ति रूप ब्रह्म तद विकार से तद अंश से वा तद अभेद मिच्छता विकार तो अंश मान जीव को अभेद चाहते कारण न अंशी न कारण कहो तो अंशी मानो तद एक मुक्तत्व इष्ट मुक्तत्व ही मानना पड़ेगा। तत्सिद्ध से असाध्यत्व सत्य सिद्ध है असाध्यता द्वयोरपि पक्ष और मोक्षस्य कर्म न हेतु विकार पक्ष और अंश पक्ष में विकारस्य विकार था अंश मान मुख्य कर्म साध्य नहीं होगा। न केवलम अभेदे व्यर्थम कर्म किंतु अनर्थकर्म चैत्य अभिप्रेत दोषांतर महा अभेद में कर्म तो अनर्थ केवल व्यर्थ नहीं अनर्थ भी अप्यनर्थाय कर्म स्यात् क्रियमाणं न मुक्तये प्रतिकूलं विमुक्तेश्च क्रियमाणं संशयम् कर्मारभेतन्ते नैतन् मुक्तो कर्म निरर्थकम्। क्रियमाणं कर्म अनर्थाय न मुक्तये क्रियमाण कर्म अनर्थाय न मुक्तये विमुक्तेश्च प्रतिकूलं क्रियमाणं असंशयं क्रियमाणं विमुक्तेश्च प्रतिकूलं असंशयं कर्म क्रियमाणं कर्म विमुक्तेश्च प्रतिकूलं असंशयं एकसठिका कर्म हाँ क्रियमाणं कर्म प्रतिकूलम विमुक्तस्य प्रतिकूलम तेन एतत् तेन नैतत् कर्म आरभेत निरर्थकम् मुक्तौ निरर्थकम् कर्म एतत् कर्म तेन मुक्तौ निरर्थकम् एतत् कर्म न आरभेत आरम्भ नहीं करेगा। सर्वमपि कर्म न मुक्त्यर्थम् इत्येव न कर्म न मुक्त्यर्थम् इत्येव न जितने कर्म मुक्ति के लिए नहीं, मुक्ति फल का नहीं, इतने नहीं, इतने मात्र नहीं, सर्वमपि कर्म न मुक्त्यर्थम, मुक्ति के लिए नहीं इत्येव न इत्य कर्म नहीं, किंतु तद विपरीत अनर्थ साधन चाह, उसके विपरीत विपरीत अनर्थ साधन हो जाए कर्म, तदेव प्रपंच प्रतिकूलम विमुक्तश्च, क्रियमाण कर्म प्रतिकूल होगा, क्रियमाण कर्म स्वर्गादि मुक्ति प्रतिकूल अप्रतिबंधन आरभे, तो क्रियमाण कर्म स्वर्गादि आरंभ करेगा जो कि मुक्ति का प्रतिकूल है, बिना प्रति आरंभ करेगा, नाभूतम क्षत कर्म इति स्मृति है, अतः मोक्षम प्रति कर्म व्यर्थम अनर्थ कर्म च, मोक्ष प्रति कर्म व्यर्थ और अनर्थ कर है, व्यर्थ और अनर्थ कर में भेद है, व्यर्थ तो विगत हो अर्थ हो यस्मात् अर्थ प्रयोजन है और अनर्थ अनिष्ट है, विकार से जीव से विकारिणो ब्रह्मणो अत्यंत भेदम अधिक दोष विवक्षा अनुभाषते, विकार जीव यदि मानेंगे विकारी ब्रह्म से अत्यंत भेदम अधिक दोष कथन करे अनुवाद विकार इति, विकार अत्यंत निर्भिन्नो यदा तुस्याद विकारिण तदापि विकृतेर नाशो मुक्तिरित्यभिधीयते, विकारो अत्यंत निर्भिन्न अत्यंत भिन्न, विकारो अत्यंत भिन्न यदा, यदा तो विकारो अत्यंत निर्भिन्न, विकार यदि अत्यंत भिन्न होगा विकारिण तो यदा तो विकारो विकारिण अत्यंत निर्भिन्न, तदापि तो अत्यंत भिन्न होगा तो क्या होगा, तदापि विकृत नाश मुक्ति इत्यादि दिए तो तुम व्यक्ति का नाश मानना पड़ेगा, यदि अत्यंत भिन्न होगा तो एक नहीं हो सकता है, तो फिर मुक्ति हो क्या होगी, विकार का अत्यंत नाश मानना पड़ेगा, स्वनाश ही मुक्ति मुक्ति हो जाएगी, तस्य अत्यंत भिन्न से स्वरूपावस्थाने, स्वरूपावस्थाने हो तो अत्यंत भिन्न होगा तो विकारी ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं हो सकता है, विकारी ब्रह्म ऐक्य होगा तो पर ऐक्य करने के क्या करना पड़ेगा, विकार का नाश करना पड़ेगा, तो ऐक्यार्थम विकार नाश वाच्य तथा जो जीव नाश मुक्ति से आद ये हो जाएगा, जीव का नाश मुक्ति हो जाएगी, अस्तुत नाश मुक्ति रीति शाक्य मतम आशंका, बौद्ध कहते जीव का तो नाश होता है प्रतिक्षण, मुक्ति सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है, अत्राप्यनर्थकं कर्म तत्फलासंभवत्वतः कर्मेव ज्ञानमप्यत्र फलाभावादनर्थकम्। फलाभावाद अनर्थकम आ नहीं अनर्थक है क्या अनर्थकम फलाभावाद अनर्थकम तत्फलासंभवतः अत्रापि अनर्थकम कर्म यदि उसका नाश मोक्ष कहेंगे उसका कर्म का कोई फल ही नहीं है अनर्थकम कर्म क्योंकि नाश तो सत्य होता है उनके मत में तो फिर कर्म क्या जरूरत है उसका नाश यदि कहेंगे कर्म तत्फल असंभव तथा कर्म एवं ज्ञानमपि अत्र अनर्थकम फलाभाव कर्म जैसे अनर्थक ज्ञान भी अनर्थक सतरूप का नाश होता है क्या करेगा नाश ही मुक्ति मानेंगे तो जीव स्वरूप जीव रूप नाश मुत्रित पक्षे भी कर्मानर्थकम फलाभाव तत्फलभाव फल ही नहीं और कर्म का फल नहीं जीव का नाश कर्मानर्थ के भी ज्ञान से अर्थवत्व मत पक्ष सिद्ध्यति बौद्ध कहेगा कर्म अनर्थक है किंतु ज्ञान सार्थक हो गया हमारे मत सिद्ध हो जाएगी इतनी आशंका कर्म जैसा नहीं होता है ज्ञान भी से अनर्थ अत्रापि जीवनाश पक्ष होती कर्म जैसा नहीं ज्ञान भी कर्मेव ज्ञानमपि अत्र अत्र कहते जीवनाश मुक्ति मानेंगे तभी फल नहीं ज्ञान के अपने स्वर्पनाश मानते हो ज्ञान की आवश्यकता नहीं जीवनाशवादिनो ज्ञान कर्मानर्थक के जीव नाशवादी को ज्ञान कर्म दोनों अर्थक होगा। निश्चयार्थम शास्त्रारंभा सिद्धिरीति भाव, तो मुक्ति के लिए शास्त्र आरंभ भी नहीं बनेगा। उनका शास्त्र भी बहुत है, बौद्धों का शास्त्र बहुत है, उनका खंडन खंड खाद्य ग्रंथ भी के बौद्ध का है, जैन का, बौद्धों का शास्त्र बहुत शास्त्र है। पाली भाषा में कुछ अलग भाषा है और कुछ संस्कृत में लिखते हैं। शास्त्र आरंभ उपदेश है, शास्त्र ग्रंथ और उपदेश भी, और उपदेश भी कोई जरूरत नहीं, अपना नाश होता है अपने को। किंच ब्रह्म विकार से जीव से बंध स्वाभाविक वा सद अविद्याकृत वा, अभी जीव में बंध स्वाभाविक है अज्ञान से, तत्र आद्यम प्रत्याहार नैव नैवा विद्याकृते नैवा कृते वासो नैवा विद्याकृते वासो वास्तवी यदि संस्कृति ही स्वरूपनाश दोषस्या देक देशे पित पूर्ववत। यदि संस्कृति वास्तवी तदा नैव अविद्याकृता असो असो न अविद्याकृता, संसार यदि वास्तव है तो अविद्याकृता नहीं, अविद्याकृत यदि नहीं तो स्वरूपनाश दोष स्यात्। एक देश पूर्ववत एक देश भी स्वरूपदा स्वरूपनाश होगा, क्योंकि संसार वास्तव है और वो एक देश है जीव, तो फिर स्वरूप का नाश हो जाएगा। अविद्याकृता नहीं, अविद्याकृत हो तो वास्तव एक को प्राप्त करेगा, अविद्याकृता नहीं तो फिर क्या होगा, कई के प्राप्त करने का नहीं, नाश ही हो जाएगा। चौसठ एक देशा यदि ऐसा संस्कृति वास्तवी नाशो ब्रह्म विद्या अपनुद्यत अविद्याकृत अभाव, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, नहीं वस्तु विद्या पोद्यम विद्या से अवृत्ति नहीं वस्तुत्वाद आत्मावत आत्मा के समान विद्या निवृत्त नहीं, न च कर्माणि बंधम नुदंती इति न तेषां तदहेतु तेषां तदहेतुत्वाद, बंध का हेतु ही ब्रह्म निवर्तन नहीं, अतो ज्ञान कर्म अनंत क्या हो गया। जीवे ब्रह्म एक देशे भी, यदि ब्रह्म के आगे देश मानेंगे पूरा तो विकल्प आद्य दोष माह एक देश मानेंगे तो एक देश के विकारी को प्राप्ति कहेंगे या भेद से मानेंगे, स्वरूप स्वरूपनाश दोष हो जाएगा, स्वरूप एक देश मानेंगे तो ब्रह्म एक देश से जीव स्वीकृत भी, यदि एक देश से जीव मानेंगे तदीय बंध वस्तुतः न नश्यति, और यदि एक देश मानने पर ही बंध वास्तव है तो नष्ट नहीं होगा, और नश्यति चेत अनिर्मोक्ष, यदि उसका जीव को एक देश मानेंगे उसका बंध वास्तव है नाश नहीं होगा, यदि नाश हो जाएगा वास्तव बंध से अभिन्न जीव भी नष्ट हो गया तो मुख्य किसको होगा, मुक्त कौन होगा, वो नष्ट हो गया तो नश्यति चेत अनिर्वक्ष तनाश है तद विशिष्ट जीवन आशात, बंध सत्य बंध विशिष्ट जीव का नाश होगा तो जीवनाश होगा तो विकार पक्ष हो तत्रापि ज्ञानाध्यानार्थ क्यों, स्वयं ही जो मुक्त होना वो नष्ट हो गया तो अनिर्वक्ष किसको मोक्ष मिलेगा, इसे विकार पक्ष में भी ज्ञान कर्म दोनों अर्थक है। बंध से आविद्यत्व पक्षम पक्ष द्वे भी कक्षी करुती, बंध आविद्य होगा तो दोनों पक्ष में मानेंगे कोई आपत्ति नहीं, यदा तो यदा तो अविद्या ध्यस्तम संसारित्व न वस्तुतः विकारे वैवेत्यैव तदा पूर्वोक्त एव तु पक्षो निर्वहणीयः स्यात् तस्माभिरपि सम्मतः। यदा तु संसारित्वम् अवेद्य अध्यस्तम् न वस्तुतः तदा विकारे अवैवे चैव पूर्वतु पक्ष निर्वहणीय सियाद अस्माभिरपि सम्मत। तो विकार अवयव जो न मानो कोई अविद्या से यदि मानेगा अध्यस्त तो पूर्वत पक्ष हो जाएगा अस्माभिरपि सम्मत हो जाएगा निर्वाह हो जाएगा अविद्या से मानेंगे तो। विकारत्वम अंशत्वम बंधो बद्धत्वम इतेतत् सर्वम आविद्यमेव आत्मनो मत्तदेपि यदा इष्टम विकारत्व भी आविद्य अंशत्व आविद्य बंध भी आविद्य बद्ध भी आविद्य सब आविद्य मानेंगे तो मत्तदेव यद इष्टम तथा कांडोर भिन्नम अधिकारी आदि रीति पूर्वत पक्ष जो कांड में दोनों के अधिकार आदि भिन्न है भवतीर भी निर्वाह मानना पड़ेगा सियाद यथा वयम उप उक्त पक्ष निर्वाह यथामये तथा अन्येपि यतिरन तो अस्माभिः सम्मत जो पक्ष है उसको निर्वाह करना पड़ेगा। यदि आविद्य कमानेंगे तो निवृत्ति ज्ञान मात्र से वहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं। अज्ञान में अधिकार आदि भिन्न कर्म में अधिकार आदि भिन्न है दोनों का अलग अलग जैसे मानते ऐसे मानना पड़ेगा। न चैवम पक्षम इच्छताम लोक वेद विरुद्ध ऐसे मानेंगे लोक वेद विरुद्ध होगा कि आविद्य सब बंध बंधन जीव सब आविद्य का मानेंगे विरुद्ध होगा इतने न सर्ववाद्य विरोधी च ना तो विधिरिहेष्यते तदा ही कल्पना सर्वा विकारावयवादिका वृथे वे माह्य विद्यैव सर्वा संपादयिष्यति। सर्ववादी अविरोधी च यह मानने अविद्या से मानेंगे तो सर्ववादी अविरोधी अतो यह विधि न इष्यते तदा ही सर्वा विकारा अविवादी का कल्पना वृथा एव इमा इमा कल्पना इमा इमा वृथा एव सर्वा अविद्या एव सर्वा संपादयिष्यति अविद्या से सब हो जाएगा। ये विकार अविवादी कल्पना करने कोई आवश्यकता नहीं अविद्या से सब हो जाएगा बंध मुक्त इत्यादि सब मोक्षवादिन सर्वे सर्वम संसारित्वादिकम अविद्याम इच्छन्तो जो मोक्षवादी सब यदि संसारित्वादि सब अविद्या आविद्य कमानेंगे ज्ञानाद मोक्षम अतिष्ठन्ताम ज्ञान से मोक्ष जो मानने वाले तथापि वो मानेंगे तथापि तुम तो ज्ञान से मोक्ष मानते हो तथापि तब किम सिद्धम तुमको क्या मिलेगा सब कुछ संसारी आविद्य हो गया तुम तो ज्ञान से मोक्ष मानते हो तुमको क्या होगा कहते ना तो विधि रिहिष्यते यही सिद्ध होगा यहाँ ज्ञान में कर्म वेदांत में विधि जरूरत नहीं यह तो ज्ञान आदेव मोक्ष हो अतः वेदांत से न विधि संभव हो ज्ञान से मोक्ष तो वेदांत विधि संभव नहीं विधि अभावात नहीं मोक्ष तथा सर्गवत फलत्वात् न तो नहीं मोक्ष तथा मोक्ष ऐसा नहीं विधेय नहीं है सर्गवत फलत्वात् स्वर्ग से विधेय नहीं होता है फलत्वाद मोक्ष न विधेय फलत्वाद स्वर्गवत स्वर्ग विधेय नहीं होता है इसे मोक्ष भी ना भी ज्ञानम अपुषतंत्रत्वात् ज्ञान विधेयम ये न पुरुषतंत्र नहीं ज्ञान तस्माद वेदांता वस्तुमात्रे पर्यवसन्ति वस्तुमात्र को बोधन कराएंगे। ननु यदि ब्रह्मांशत्वं तद विकारत्वं च त्यक्त्वा जीवस्य अखंड वस्तुमात्रत्वं तदा पादोस्य सर्वाभूतानि ममेवांश जीवलोके ये हो गया गीत श्रुति स्मृति अंशो नाना व्यपदेशाद ब्रह्मसूत्र और सर्वम जनयति प्राण चेतोंसन पुरुष पृथक ये भी श्रुति सर्वेते आत्मानो विचरन्ति ये भी श्रुति है इति वाक्यानां कागति तत्र तदा ही सर्वा विकार व्यावधिका कल्पना व्यर्थ है अविद्या से सब हो जाएगा। यदा वेदांत से विद्यावावस तदा कल्पना सर्वा यथोता व्यर्था व्यथा सत्यो न युजते कोई वेदांत विधि नहीं जितने कल्पना सब व्यर्थ है सत्य नहीं। यदा ज्ञानात् मोक्षस तदा पूर्व कल्पना वास्तव्य न भवति। इतने ज्ञान से मोक्ष थे सो कल्पित पूर्व का वास्तव नहीं है। तत्पक्ष मोक्षा अनुपपत्ति रुतत्वाद, वास्तव मानेंगे तो तुम्हारे पक्ष में मोक्ष नहीं होगा। किंतु एता सर्वा भवन्ति अविद्यामय, अविद्यामय सब कल्पना है। ताश्च श्रुत्यादेव भेदाभावम भेदाभाव अभिदिशया व्यपदिशन्ति। श्रुत्यादि भेदाभाव कथन करने के लिए अनुवाद करते हैं, भेद वास्तव नहीं है इसे कथन करने के लिए भेद का अनुवाद करते, जो प्रत्यक्ष सिद्ध प्रत्यक्षादि सिद्ध भेद का अनुवाद करते, ममेव अंश इत्यादि अंश जितने कहे पादों से सर्वभूतानि जो दिखता है उसको अनुवाद करते। अभेद भेद अभाव कथन करने के लिए भेद यही नहीं वास्तव, अंशांशी कहते मतलब वास्तव भेद नहीं है, क्योंकि अंशांशी जहाँ होगा तो वास्तव भेद नहीं होता है। भेद अभाव कथन करने के लिए सब अनुवाद करते हैं। अतः यदतः परो दिव्य ज्योति, दिव्यलोक के ऊपर जो ज्योति सर्वतः भूते से सर्व अनुतम सुखा इत्यादि श्रोते देशांतर गति आयतम कर्म साध्या मुक्ति। तो दिव्यलोक के ऊपर स्वर्ग के ऊपर पर ज्योति है उसको प्राप्त करना तो देशांतर गति के अधीन कर्म साध्य मुक्ति। यदि कांडोर अधिकार आदि अभेद, अधिकार आदि अभेद हो जाएगा, जीव से चंसत्व आदि अंशत्व विकारात्व दिद्रुपारम इत आशंका पूर्णमिति। पूर्णम निःश्रेयसम तस्मात् तदपूर्णम विद्यया आभासते मृषैवातो यथा भूतात्म विद्यया प्रध्वस्तायाम विद्यायाम पूर्णमेवावशिष्यते। तस्मात् निःशेषं पूर्णं अविद्या तद अपूर्णं मृषैव आभासते यथाभूतात्मविद्या प्रध्वस्तायाम अविद्यायां प्रध्वस्तायां पूर्णमेव अवशिष्यते। निःशेषं पूर्णं तस्मात् निःशेषं पूर्णं तद अपूर्णं अविद्या तद अपूर्णं अविद्या तद अपूर्णं आभासते मृषैव। अतो यथात्मभूत तो यथा भूतात्म विद्या अविद्यायां प्रध्वस्तायां पूर्णमेव आविश्यते, पूर्ण ही रहेगा अविद्या नष्ट होने पर। पूर्णमेव अवशिष्यते सत्यम ज्ञान अमनति इत्यादि श्रुति से अव्यावृत अनुगतम वस्तु ब्रह्म गिरोच्यते। अव्यावृत अनुगत रहित शुद्ध ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द से कहा गया। वक्षमाणता से पूर्ण ब्रह्म तदेव निश्चेषम वही मोक्षम स्वरूप है, ब्रह्म विद्या अपनी परम इत्यादि श्रुति से। अतो न कर्मायत्ता मुक्ति कर्म अधीन नहीं। अतः यदि इत्यादि वाक्यों तो उपाय यद इत्यादि वाक्य यद अतः परो दिव्य ज्योति आदि है उपासना प्रकरण में। न देशांतर गति आयता मुक्ति भक्ति, वो वाक्य देशांतर गति के अधीन मुक्ति नहीं कहता है। तत्कुतो जीव से अंशत्वादि सिद्ध, अंशत्वादि कैसे सिद्ध होगा, कथन तरी ब्राह्मणी परिचिन्न तो अधिक कैसे होती है। आह तद अपूर्णम अविद्या तद अपूर्णम अविद्या से। अतः ब्राह्मण स्वरूपावस्थानम अध्यस्त परिच्छेद से स्वरूपाधान अध्यस्त अध्यस्त है क्या अध्व अध्व मार्ग। ब्राह्मण स्वरूपावस्थानम अध्वस्त परिच्छेद से व्यस्त परिच्छेद सेवा ध्वस्त अध्वस्त ठीक है। स्वरूप अवस्थानम अध्वस्त परिच्छेद से ध्वस्त परिच्छेद सेवा, ब्रह्म स्वरूप अवस्थान होगा परिच्छेद नष्ट नहीं हो करके या परिच्छेद नष्ट हो करके। अतः ब्राह्मण स्वरूप अवस्थानम अध्वस्त परिच्छेद से अध्वस्त परिच्छेद ध्वस्त परिच्छेद नहीं हुआ न ध्वस्त परिच्छेद से अध्वस्त परिच्छेद से ब्राह्मण ध्वस्त परिच्छेद से तद ध्वस्त परिच्छेदम न ध्वस्त परिच्छेद अध्वस्त परिच्छेदम परिच्छेद नष्ट नहीं हो करके स्वरूप अवस्थान ब्रह्म का है या ध्वस्त परिच्छेद से परिच्छेद नष्ट हो करके नाद्य। यदि अध्वस्त परिच्छेद स्वरूप अवस्थान कहेंगे ध्वस्त नहीं हुआ परिच्छेद रहा नहीं अध्वस्त परिच्छेद से ध्वस्त परिच्छेद ध्वस्त परिच्छेद होने पर अब हुआ ध्वस्त परिच्छेद तो अध्वस्त परिच्छेद ध्वस्त परिच्छेद यस्मा तद ध्वस्त परिच्छेद बनना परिच्छेद नष्ट हो गया अध्वस्त परिच्छेद परिच्छेद नष्ट नहीं हुआ परिच्छेद नष्ट नहीं होगा तो नाद्य संसार मुख्य अविशेष प्रसंग आते ब्रह्मण स्वरूप अवस्थान अध्वस्त परिच्छेद से मतलब परिच्छेद है परिच्छेद वा स्वरूप अवस्थान कैसे होगा संसार मुख्य अविशेष प्रसंग आते मतलब स्वरूप अवस्थान मोक्ष होने के बाद मोक्ष के बाद सर्व ब्रह्मण स्वरूप अवस्थान परिच्छेद रहते हुए हाँ अद्वैत परिच्छेद से ब्रह्मण स्वरूप अवस्थान जीव से जीव का जो परिच्छेद है उसका नाश नहीं हो करके ब्रह्म स्वरूप अवस्थान अद्वैत परिच्छेद से जीव से ब्रह्मण स्वरूप अवस्थान तथा ध्वस्त परिच्छेद से जीव से परिच्छेद नष्ट होकर ब्रह्म स्वरूप अवस्थान यदि परिच्छेद नष्ट नहीं होकर के ब्रह्म स्वरूप अवस्थान कहेंगे तो अभी भी परिच्छेद है आगे भी ऐसा रहेगा तो ब्रह्म मोक्ष में दोनों बराबर हो जाएगा। किस पक्ष में जीव अपना परिच्छेद नष्ट नहीं होकर के ब्रह्म स्वरूप अवस्थान कहेंगे अभी परिच्छेद है मोक्ष में रहेगा दोनों बराबर हो जाएगा। जीव से ब्रह्मण ब्रह्म से ब्रह्मण स्वरूप अवस्थान ब्रह्मण स्वरूप अवस्थान जीव से मोक्ष ब्रह्म स्वरूप अवस्थान तो ब्रह्मण स्वरूप ब्रह्मण अवस्थान ब्रह्म के स्वरूप अवस्थान जो जीव को होगा अपना परिच्छेद नष्ट हो करके या नहीं हो करके नाद्य संसार मोक्ष अविशेष प्रसंगात द्वितीय स्वापक्ष स्वाप मोक्ष और अविशेष आपत्ति अतः यदि अध्वस्त परिच्छेद से परिच्छेद नष्ट होकर के होना तो मोक्ष का सुश्रुति अवस्था में भी परिच्छेद नहीं होता है सुश्रुति अवस्था में तो प्रलय काल में जैसे हुआ साप मोक्ष बराबर हो जाएगा अतः अत कौन सा श्लोक है अतो यथाभूत आत्मविद्या अविद्यायाम प्रध्वस्तायाम पुनर्वाविशति यथाभूत आत्मविद्या से अविद्या के निवृत्त होने से पूर्ण हो जाएगा अत ध्वस्त परिच्छेद से ब्रह्मण स्वरूपावस्थान मुक्ति ये पक्ष लिया ध्वस्त परिच्छेद से ब्रह्मण स्वरूपावस्थान मुक्ति ध्वस्त परिच्छेद हो गया जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूपावस्थान मुक्ति हुआ अब सापाद तुल्य कहता ध्वस्त परिच्छेद में सापाद तो कार्य ध्वस्तावपि कारणाध्वस्तेर न मुक्ति तुल्य मुक्ति तुल्यत्वम सुश्रुति अवस्था में कार्य का ध्वंस तो हो गया किंतु कारण रहा ऐसे कार्य रहने से कारण ध्वंस नहीं होने से मुक्ति तुल्यत्वम न अतो विद्या ध्वस्त हेतु फलभेदम ब्रह्मेव निश्रेयसम इत्यादि ध्वस्त हेतु फलभेदम ध्वस्त हेतु फलभेद यतः ब्रह्मण तद ब्रह्म विद्या से हेतु फल भेद नष्ट हो गया ऐसा अद्वितीय ब्रह्म ही निशेषम हुआ इसलिए ये क्या सिद्ध हुआ जो पहले कहा था सुश्रुति का था नाम अब टीका में तो नहीं आया ए मूल में नहीं टीका में आया मूल में जो आया पुनम निशेषम तस्माद अपूर्ण अविधेय आभासत्व मृषेवा तो यथाभूत आत्मविद्या अविद्या प्रध्वस्तायाम पुनमेव अभिष्यते हाँ तो इसमें जो टीका में ही हुए टीका में स्पष्ट कर दिया सुश्रुति और प्रलय और मुक्ति में भेद है सुश्रुति प्रलय में अज्ञान है मुक्ति में नहीं है इसे नहीं तो ये तो सामान्य दोष है जो लोग मूला विद्या नहीं मानेंगे तो सुश्रुति और मोक्ष में कोई भेद नहीं मोक्ष के बाद पुनर्जन्म नहीं था सुश्रुति नहीं होना चाहिए सुश्रुति जन्म होता है तो होना चाहिए ओम।